Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah içki ve kumar. Mevlamıza buyuruyor Maide Sûre ayet 90'da. Bismillahirrahmanirrahim. Yel amelu. Ey müminler. Ya buradaki uyarı olmak. Yel amelu. Ey iman edenler. Kur'an-ı Kerim'de eğer imanla ilgili bir ayet-i kerime başla, ayet-i kerime şuna başlar, ya yiyen nasıl başlar, insanlar diye başlar. Eğer amel geliyorsa, müminle ilgilidir, ona emir veya bir yasak patronlar böyle. Önce öyle uyuruyor bizlere, ey müminler diye. İnnemel hamru, hamur şarap anlamına geliyor. Yani beyni örten, karıştıran, beyni donduran, ve meysiri kumar. Meysir yüzük kökünden gelir. Yani kolayca para kazanma anlamına gelir. Elini taş altı koymadan. Ve ensabı dikili taşlar. Hangi taşlar? Tapınılan taşlar. Yani kutsallaşan taşlar. Eğer dikili bir taşa saygı yapılıyorsa, yani taş heykel olsun, ne olsa olsun böyle, eğer dikili bir taşa saygı yapılıyorsa, bu da anlamına geliyor. Ve ezlamı, ezlamda fal okları, necisün, bunda böyle necisünler bunlar. Şimdi, inşallah içki kumarı daha geniş işe yarayacağım onları inşallah böyle. Demek ki dikili taş deyince bir heykel olsun, insan şekli olsun, hayvan şekli olsun böyle dikili taşa eğer saygı yapılıyorsa önünde, tören yapılıyorsa, kutsallaşılıyorsa bu hükmeye giriyor İslam'da bu. İslam'da fal okları cahiliye döneminde Mekke-i Mükerreme'de bu iş yapan görevliler vardı Kabe'nin yanında. Elle bir torba. İçinde üç ok var içerisinde böyle. Üç ok. Okların birinde bir kelime yazılı. İf'al. Yap. Birinde la tef'al. Yapma. Biri boştu. Şimdi o zamanın insanları, yani dinsiz, müşrik zamanın insanları, eğer mühim bir şey varsa okçana gelir, tuhafen bir ok çeker. Eğer ifar çıkmışsa o iş yapardı. La tefa çıktı mı o iş yapmazdı. Boş çıkarsa tekrar çekerdi böylece. Bundan evvelen bizlere yasaklı muhtemelen. Yani her türlü şans denen şeyler İslam'da kader vardır. Takdir, kader. İmanlar bir yüklü bu da. Kader-i iman böyle. Kader-i iman böyle yüklüdür böyle. Şans nedir? Haşa kaderin dışında rastlantı. Min ameli şeytan. Buna şeytan amelindendir bunda. Yani şeytan bunu mesela teşvik eder insan şeytan bunlara. Fecitenibuhu. Buna kaçtı melam buyuruyor. İctinap. İftar babına geliyor bu. Cenp. Yan demektir. Ben buyuruyor, feçteni buna yan yan kaçın şöyle böyle, yan yan kaçın böyle böyle. Neden böyle ben buyuruyor bu teremler? Şimdi bir insan eğer arkadan gelip tehlike yoksa, dön arkada gider rahatça böyle. Ama arkada bir tehlike var. Mesela al böyle bir köpek. Kurt köpeği böyle, azgın böyle, köpek var böylece. Saldırı kişi böyle. O insan al böyle, işte bakır yavaş bir çekir böyle. Mevlam buyuruyor, buradan böyle kaçırın bunlardan böyle. İçkiden, kumardan, dikili taşlardan veya her türlü şans oyunundan buna böyle kaçın böyle. Yani kuru köpeden kaçar gibi kaçın buna bunu böyle böyle. Her emirde bir şart vardır. Eğer buna kaçırırsanız, hem tüplüğün felah bulursunuz böyle. O zaman felah bulursunuz böyle. Kim buna kaçınmazsa felahı olamıyor böyle. Direkt falan kurtuluş. Nasıl kurtuluş? Korktan kurtulup ümidine kavuşma. Fela bahtiler böyle. Nedir korkumuz bizim? Ahiret aleminde son artık noktalanacak bir hayatımız cennet ve cehennem muhtemelen böyle. Cehennemden kurtulup yerde girme böyle. Şimdi gelelim inşallah suçluluk hareketi ve şarap içme neden başladı? İçkilerin anası kökeni şaraptır. Nuh Aleyhisselam zamana kadar yoktu bunlar yeryüzünde. Ne puşluluk hareketi vardı, ne de bir şarap, alkol içkileri vardı. Dolayısıyla zamana kadar. Nuh Aleyhisselam'ın zamanında onun müşrik olan kavmi hem onlara putu tapma başladılar, bir de ne yaptılar? Şarapan bak, üzüm suyu içeri yapma, şarapan başla, üzüm suyundan başladılar bunları. Sonra tabi Nuh tufan oldu. Hepsi öyle bu kafirlerin. Bir ara kesildi bunlar. Kesinti oradı. Putçulukta, içkide. Sonra tekrar başladı. Cemşid denir. Cemşid. Mecusi. Ateşperest bu. Bu ilk İran'da devleti kuran budur ki İran'da böyle. Toplu İran'ın topladığı böyle. Bu zamanında tekrar içki başladı böyle. O zaman başladı böyle. Şimdi bazen halkadan derler ya, üzüm helal da suyun haram derler böyle. Yani üzüm yapıldığı göre bir şey derler böylece. Üzüm helal tabi o derler. Hangi üzüm helal? Çalmadı, çıkmaz tabi böyle. O zaman helal üzüm böyle. Üzümün suyu, bu da helal. Hangisi? Şıra. Taze üzüm suyu dan olan şıra helaldir böyle böyle. Yani şırada ekşimi olmayan tatlılığını koyduğu sürece bu da helaldir böyle. Demek ki hüzün de helal, şıra da helal muhtemelen böyle. Şırat mı haram oluyor? Şöyle gelir şırat böyle. Kimyası dönüşüyor, kimyasal. Yani astığını yitirip başka dönüşüyor. O zaman bu ne oluyor? Haram oluyor. Şimdi üzüm suyu kaynatılmadan bekletilirse, esnada bir küpte ev yaparlarmış bunu şarabı. Günümüzde bunu fıçra yapıyorlar. Havasız fıçrada koyuyorlar şırayı. Şıra helaldir. Üzüm, olgun üzümse bunun 1/5 glikozdur, şekerdir. 1/5. %20'si olgun üzümün ama 1/5 glikoz, şeker, tatlı muhtemelen böyle. Bunun için ne olur üzüm suyu sıkılınca, aşırı olunca ya tatlımsı oluyor böyle. Çünkü 1/5 onun şekerdi, glikozdu böyle. Ancak bu bekletilince ne olur bu muhtemelenler? Üzümün kabında bir madde var, üzümün kabında. Adıyla zim hastalığı tıp dilinde. Zim hastalığı bir madde var. Üzüm kabuğunda. Bu üzüm kabuğundaki madde tabini alıyor. Şıraya içine karışınca alkolü parçalıyor. Glikozu parçalıyor bu. Glikozu böyle. Bu zim hastalığı madde glikozu parçalayınca iki madde oluşuyor buradan böyle. Alkol bir de karbondioksit gazı böyle. Karbondioksit gazı oldu. Oluyor bundan. Esir alkol deniyor hatta buna. Esir alkol oluyor bundan. Bir de karbondioksit gazı oluşuyor. Şimdi glukoz oranı azalma başlıyor. Parçalanan glukoz esir alkole kan dönüşünce o glukoz azalma başlayınca tadı değiştiriyor buradan muhtemelen böyle. Tadı değiştiriyor böyle. Ekşime başlar böylece. Sonra ne oluyor? Bu karbondioksit gazı köpürmeye başlar. Bir hafif kaynar, bir köpük yapmaya başlar böyle şey. Şah-ı Maliki Hanbeli'ye göre. Hani iki imama göre, Ebu İmam'a göre böylece. Bu hafif bir eşim başladı mı, eşime başladı mı, hafif bir kaynar başladı mı, şarap oluyor, haram oluyor böyle. İmam Hazır böylese böyle, üzerine köpük çıkınca şarap oluyor. Köpük çıkınca böyle. Niye buna köpük çıkıyor? Alkolde erimeyen bazı maddeler dibe çöküyor. Karbonhidrat çoğalınca köpürüyor. Yukarı çıkarken gaz ona yukarı çıkıyor. Üzerine köpük oluyor böyle böyle. O zaman ne oluyor? Dört mezhebe göre şarap oluyor muhtemelen böyle. Şaraba dönüşüyor. Velhâb buyurdu, ricistir min ameli şeytan. Bu ne olsun? Ricist olur, ricist. Bir necis var, ricist, re ile. Necis, ricist. Necis, mesela şu süt var bunda, helal, temiz olan böyle. Buna eğer pis madde karıştı mı, necis olur. Mesela kan damlasın, idrar damlasın, necis olur böyle. Ricist demek, kendi nefis, kendi. Yani şaraben kendi pis. Hem de galiza ne bu? Galiza. En ağır nefis olarak en ağır pislikti böyle. Hamur şarap böyle. Alkol işte hamurlar böyle. Hatta bir insanın bedeninde damlasa, kişinin üzerindeki elbiselerinde olsa, namaz kılıyor olsa, namazsa kalmaysa bunlar. Bir tencereye bir damla damlasın şarap, alkol içki, o tencerede ne varsa dökülmesi gerekiyor. Dökülür, üstü yıkaması gerekiyor tencere harcamakla. Bakın orası. Yani şarabın, alkol içkilerin bir damlası, bir damlası ne yapıyor? Tencereye damlarsa ne varsa tencerede. Çorabı olsun, yemek olsun, et olsun, süt olsun derler. Dökülmesi gerekiyor. Döktün ama tencerenin riski pis kemiyor. Üstü ve tencereyi yıkanması gerekiyor. Temizlesin bu şekilde böylece. Bu kadar pis bir şeyi içen kimse, Allah korusun, içen kimse buna rağmen. Yani mideye gidiyor bu. Mideye tabii karaciğere çekiliyor. Bütün damarlara gidiyor. Bütün bedene dolaşıyor muhtemelen bu. Dolaşıyor böyle. İşte böyle ham finna mirtavi küllü şerrin. Peygamber bize buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, şaraptan, arkadaşlarından kaçının. Her türlü şerrin anahtarı budur. Yad-ı Şerif'te geliyor, Ümmül Habais. Her pisliğin anası, özü pisliğin anası şaraptır, alkol içkidir. Yani her şeyin başı ondan başlar böyle şey. Bir zamanlar eski ümmetlerde, yani Peygamberimizin önceki dönemlerde bir evliyaullah varmış. Evliya, büyük evliya böyle. Adı Bersisa. Adı, Bersi adı böyle. Çok biliyormuş kendisi ama. Öyle ki havada uçabiliyor muhtemelen böyle. Yani denize yürüyor, uçuyor böyle. Keramet sahibi böyle, bir kişi böylece. Tabii şeytan da boş durmuyor. Uğraşıyor bunlar böyle. Yani bir insan evli olsun, kutup azam olsun, sahibi olsun, uğraşıyor böyle. Yalnız peygamberden yanaşamaz peygamberden hatırlar böyle. Hatta sonra sahabeler, ya Resulallah senin şeytanın var mı? Var ama o İslam oldu peygamber. Yani peygamber şeytana İslam oldu. Sonra döndü İslam'dan peygamber vefattan sonra böyle. Şeytan tabii ne yapsa bunu kandıramayınca şeytan kılıp değiştirir, insan içine girebilir. Yani insan arasında girer, konuşur böyle. Belli olur mu? Ayağından belli olur mu böyle? Ayakları tersir böyle. Yani sağ sol sol ayak yerinde böyle yan bak şeyine bakan tane böyle ayaklara böyle. Yani cin olsun şeytan olsun ayağına bakmak gerekir o tane böyle. Şüpheli sanmışlar böyle. Şeytan böyle yaşlı, sakallı, gübbeli böyle bastonlu bir derviş gibi Bersa'ya geliyor. Artık son koz oynayacak böyle şeytan böyle. Çıldırıyor, çıldırıyor böyle. Neden? Çünkü o diyor ki İnsan uyandırıyor insanları böyle. Yani dine çalışıyor. insan uyandırır insanları. Onun aldatılması gerekiyor şeytana göre, onun açısından. Buna geliyor, derse bakıyor, gayet mükemmel bir insan böyle. Dört ötek Müslüman görüyor onu böyle. Yani sakalı, cübbeli, şeyli böyle, baş önünde böyle. Kapıyı vuruyor. Kim o? İşte ya Bersa, Allah'ın sahibi gelin diyor. O da kabul ediyor bunu böylece. İçeri giriyorlar. Üç gün kalıyor yanında. Üç gün orada kalıyor. Bersa da, Evliya da olsa insan beşerdir. Yani peygamber bile yiyip içer, uyur. Peygamber de yatar böyle. Tabi Bersa da yemek vakti geliyor, getiriyorlar, yemeğini yiyor, suyunu içiyor, uyuyor. Bakıyor, yana gelen derviş, ondan daha üstün gibi görüyor, o görünüyor buna böyle. Kimse yemiyor üç gün böyle. Su içiyor, uyuyor böylece. Bersa'nın da içinde daha yükselme, makam hırsızlığında böyle, işte böyle. Yani nefis o yönden buna giriyor. Yani dünya istemiyor artık. Dünya bırakmış. Fakat mali bir makam olarak üst makamlara çıkma böyle. Halbuki tasavvuf nedir? Amaç Allah'ın rızasını bulmak muhtemelen böyle. Allah'ın razı oldu mu, kulun razı oldu mu giderim böyle. Makam olmayacak insanın gözü böyle. Şimdi şeytan bunu sevmiş böyle. Bersa'da da üst makamlara çıkma arzusu var. Bunu soruyor şimdi ben, üç gün sonra. Arkadaşım ben, meşgul kadar senedir ibadete meşgulüm böyle. Namazı, ibadete, zikirle meşgulüm. Müritlerim var. Havada uçuyorum, denizde yürüyorum. Ama sen benim üstünsün bak diyor. Bir şey yemedin üç günde böyle. Bir şey içmedin, uyumuyorsun böyle. Sen nasıl çıktın bu makama? Şeytan işte sevini oktavandı işte. Buldum ya onu ben onu böyle. Bir şeytan bana arkadaş bu makam zor diyor işte buna böyle. Derse bu makam çıkmak zor makama böyle diyor. Benim makam var ama çıkamazsın buna. Ya ne bir şey yapayım diyor. Yapamazsa ki yaparım diyor. Sözümüz söz. Bakın şöyle giriyor mutlaka şuna şeytan mutlaka. Yani hayırla giriyor şeytan bazen böyle. Ben diyor, bir zamanlar günahkardım diyor muhtemelen bakın böyle. Ben bir zamanlar günahkardım böyle. Sonra tevbe ettim. Allah'a tevbe ettim. Şimdi de uykum gelir mi diyor. Aklıma günahlarım gelir, uykum kaçar diyor muhtemelen böyle. Acıktım mı aklıma günahlarımı getiririm, açlığım gider muhtemelen böyle. Sudum mu aklıma günahlarımı getiririm diyor, sudum geçer benim böyle diyor. Ama sen diyor, hiç yaşamadın diyor. Yani doğuştan baban iyi insandı, anne iyi insandı. Böyle bir yuvada büyüdün, kendin bu yolda düştün, kâmet sahibi oldun. Sen de günah olmadığı için diyor, sen de gevşek oluyorsun buna böyle. Sen uyaran bir günah işlemen lazım sana biraz böyle diyor. Bakıyor, akıl mantık kabul ediyor bunu böyle. Yani gün işlese, aklı günah gelecek, üzülecek, sıkılacak, uykusu kaçacak, şey olacak böylece. Yani makam makam olacak bir şey böyle. Tabii akıl değil bu işler. Yine nakil derler yani. Nakille. Peki diyor, nasıl günah işleyeyim diye. Bilmiyor günah işlemesini ki ama. Peki nasıl günah işleyeyim, ne yapayım? Kolay be diye. Allah'ın bir kılıç diyor. Ok alın bir şey bir aldı böyle diye. Yoldan geçeyim birisine, tenha bir zamanda bak diyor. Arkasına vur başına bir kılıcı diyor, ensesine diyor. Öldür diyor. Kimse görmez seni böyle diyor. Ondan sonra tevbe edersin diyor, işin yanlar diyor. Hem benim hakkımı çıkarsın böyle diyor böyle. Düşünüyor, taşınıyor. Adam öldürmek, bir cana kıyamak, masum bir cana kıyamak, buna bir cana vermiyor o anda. Tabii onda imanı var tabii onda böyle. O anda imanı bana vermiyor, nasip et, vermiyor buna böyle. Düşünüyorum, yapamayacağım. Yok başka günah. Başka günah. Ama biraz daha sana harfini bulayım diyor. Zina bir kadına. Git bir kadına diyor. Yani o zaman tabii kadınlar. Sen bir kadına zina edersin diyor. Onu tevbe edersin diyor. Ağlarsın, sızarsın diyor. Yine kurtarırsın kendini böyle. Şimdi zina deyince düşünüyor, taşınıyor. Ama tabii o anda hep Allah ile beraber. hakkını, radyo falan filan makamı deniyor böyle. Hiç Allah unutmazsa o makam insan böyle. Onda Allah hep Allah'ı görür gibi biliyor böyle Allah huzurunda. Düşünüyor ki böyle Allah huzurunda, Allah görürken, bilirken böyle bir zina etmek titriyor muhtemelen böyle. O andaki imanı vermem. Titriyor böylece. Ne oldu diyor, korkuyorum da Allah'tan diyor, bunu yapamayacağım. Yok başka bir günah. Onlar şarap içtiği muhtemelinde. Şarap içtiği muhtemelinde. Düşünüyor işte bir açısa en kolay günah ona şarap içtiği muhtemelinde. Kimse dokunmayacak, ırzına dokunmayacak, canına dokunmayacak böyle, kulak olmayacak bunlar böylece. Bir şarap içecek. Kolay bu. Peki nerede bulur bu şarap diye böyle? Bilmiyor tabii böyle. Şeytan buna bir yer tarif ediyor. Orada kadın satıyormuş. Hem içiriyor evinde. Gizli tabadanmanlar yasak. Evinde içiriyor. Kadın satıyormuş böylece. Orası tarif ediyormuş şeytan buna. Orada var böyle diyor buna. Bersesa şeytan bunu aldatıyor muhtemelen böyle. Aldanıyor böyle. Daha üst makama çıkmak için. Sırf makam için böyle. Üst makama çıkmak için ne yapıyor? Güneşliyim diyor, tevbe edeyim, ağlayayım, sızayım diyor, çabuk yükseleyim. Günah işleme niyetiyle evden çıkıyor muhtemelen böyle. Evden çıkıyor, oraya gidiyor böyle, kapı vuruyor, kadın görüşüyor, kadın çıkıyor tabii böyle. İşleri görüyor, işte bana diyor, bir şarap ver böyle diyor. Tabii hiç arka almamış. Daha işime başlayınca kapatıyor muhtemelen böyle. Kapatıyor muhtemelen böylece. Kadın yarı çıplak, kimse kanlarında. Bu sefer o alkol etkisiyle tabi iman gidiyor. Her şey artık gidiyor bundan böyle. Beyni kontrol ve gözleri çöküyorlar. Kalp kararıyor. Bu sefer kadına işe duyuyor kadına karşı muhteremler. Kadın tabi bunu itmiyor, geri itmiyor. O da yolda böylece. Kadına zina ediyor bu sefer. Tam o anda kadına korusu gelmiş oluyor böyle. Bu paniğe kapılıyor, korkuyor birdenbire. Orada bir odun aldı odunu. Koleşe girerken hemen başına vurduğu gibi adam öldürüyor muhtemelen böyle. Sonra kadın muhtemelen bağırınca sağdan koşuyorlar, bunu yakalıyorlar muhtemelen bunu böyle. Tabii o günkü kadı, yani şehir hüküme göre üç tane suçu var şimdi bunu böyle. Şarap içmek suç, zina suç, adam öldürmek suç, üç tane suçu var böyle. Önce şarap içtiği için buna 80 sopa vuruluyor, yatırılıyor böyle böyle. Zina için 100 sopa vuruluyor. Ondan sonra kısasını da ölümüne karar veriyorlar böyle. Daha önce götürüyorlar. Cellat boyuna ipi takıyor. O anda şeytan karşısına çıkıyor bunun şeytan derler. İnsan görmüyor şeytanı. Bu görüyor. Şeytan bak ne geliyor başıma. Ama alkolü tabii kendisi onda böyle. Daha açılmamış da kendisinde. Bak ne geliyor başıma, beni, bana yardım et diyor böyle. Kolay ya, beni kurtaramazsın bundan diyor. Peki nasıl kurtarırsın? Sen bana bir secde et diyor. Bana secde et diyor, hemen seni kurtarırım böyle diyor. Ama ip bu boyunda nasıl eğileyim diye. Secde için başta eğil diyor bana diyor. Eğil, secdeye itiyor böyle diyor. Kurtaramazsın bana böyle. Tam böyle şeytanı ve secde için eğileyim derken İpi çekiliyor celat. Ve muhtemelen imanda gidiyor muhtemelen böyle böyle. Yani üç büyük günah işliyor. Ondan ötesinde imana gidiyor. Tabi kula secde ettiği için imansı gidiyor muhtemelen bu şekilde böyle böyle. Şimdi buna önce şarifmek kolay geldi muhtemelen bakın böyle. Yani şarifmek kolay geldi böyle. Kulak yok. Şunun bunun bir şey yok böylece. Git iç, Cenab-ı Hak gel, iç geldi böyle, geldi böyle. Demek ki de şey durduğu gibi durmuyor. Durmuyor yani. İşine girince bu durum bozuldu. Şimdi Peygamber sordu Hazreti Peygamberimize dışarıdan gelenler Yemen'den gelip bir kafire gelsin dediler ki yarısı Allah dediler. Bizim odalar işte kurbanan yapılıyor, dardan yapılıyor, içki yapılıyor, içiyor bunu bu şekilde. Bu da haram mı acaba? Peygamber sordu. İçtiğiniz şey, bir sarhoşluk veriyor mu? Veriyor. O zaman haram mıdır? Peygamber buyurdu. külümüskürün haram. Külümüskürün haram. Sarışık verilen her şey haram böyle. Yani ismi ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, ne olursa olsun, Arap'ın olsun, Budi olsun, Rumadan olsun, neden olursa olsun, fark etmiyor. Hepsi haram böyle. Yine sonra Peygamberimize, Ya Resulallah, az içiyoruz. Az içiyoruz. Yani sarhoş yapmıyor. Bu da haram mı? Peygamber sonlara böyle bu eskere kesirü fakülü haramı böyle. Eğer çok içilince sarhoş yapıyorsa ağza bir damla içsin haram böyle. Yani eğer çok içilince haram sarhoş yapıyorsa kişi ondan bir damla içsin gitsin bilirsin ne haram böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Elhamru ümmül habayiz. Femen şeribaha arka işgiler ümmül habayiz. Yani her kötülüğün anası kökeni. Buradan gelir böylece. Dinine gider, imana gider, evlilse nikahda gider, yani parası da gider, akıl hepsi gider böyle. Femen şeribaha lem tüb sahatü erbeni yevmen. Bir insan içki alınca 40 gün duası kabul olmuyor duası. 40 gün duası kabul olmuyor. 40 gün böyle. Ancak 40 günde içmese sonradan o da ben temizliğine muhtemelen böyle. Allah korusun yolda da içki alıyorlar bazı mesela. Araba sürücüsü böyle. Genelde tabii özel arabalar şeylere böyle. Aklınca az oluyor kendine göre böyle. Az aklına göre böylece. Bakınız şimdi oluyor. Fil mate. Eğer bir insan ölse damarlarında mide değil ama bak. Damarlarında da alkol varken ölürse böyle. Yani ancak 40 günde temizlenebiliyor böyle. Hücre olsun konuda böyle. Mate miteden cahiden böyle. Bir insanın İçinde, midede, bağırsağında, kanında, hücrelerinde alkol varken ölürse, o kişi nasıl ölüyor böyle? Cahili ölümü gibi ölüyor. Cahili ölümü. Yani müşrikler gibi ölüyor. Allah'a kulağına böyle madem böyle. Etil alkol, hemen midelerin ince bağırsaktan kana karışım derler. Bir işime tabi olmadan. Mesela su bilene karışmıyor böyle. İşime tabi oluyor bunlar böylece. Etil alkol hemen doğrudan doğruya mideden bir kısmı diğerinden ince başlatan kana karışıyor bunlar böyle. Önce karaciğere gidiyor. Karaciğer muhtemelen. Karaciğere böyle. Karaciğerde bu etil alkol daha tehlikeli başka maddeye dönüşüyor. Oradan bu sefer damarlara beraber bütün bedene yayılıyor muhtemelen böyle. Bütün bedene yayılıyor böylece. Eksiz çabuk olur böyle. Yani içten sonra bir işlemi tabi olmadan kana karıştığı için eksiz çabuk olur böyle. En çok zarar gören el önce beyin. Beyin muhtemelen böyle. Beyin böyle. Akıl değil mi? Beyin muhtemelen. Akıl böyle. Yani derler sarhoş deli derler. Yarı deli, sarhoş deli anlamında böyle. Rabbim bize beyin vermiş. Beyin, insan beyni. Şu anda bilim, teknoloji nerede olsa olsun. Bunu kim yapıyor? İnsan beyni yapıyor. Yok, insan beyni yapıyor. İnsan beyni yapıyor. Şimdi Mevlam ne yapmış? Mevlam muhteremler beynimizi en muhkem sağlam yer koymuş kafatası, kemik, kale. Yani en sağlam kafatası, kemiği olmuş muhtemelen. Yani beynin kuruması Allah bizi vermiyor muhtemelen. Rabbim ne yapıyor? Ana karnındayken daha böyle kafatası denen kemikten bir sağlam bir kale içerisinde böyle. Şimdi beyin eğer kafatasında olsa ne olur muhteremler? Kafatasında olsa beyin Eğer kapatılı olsa, muhtemelen çok tehlikeli. Hafif bir sarsıntıda beyin çok nazik. Kime çarptın oldu böyle, zedelenir böyle. Çökmek gider, çöker böyle. Ne var beyinde? Sıvı var mı? Bak sıvı muhtemelen. Sıvı böyle. Deyim, sıvı da yüzü muhtemelen. Sıvı da böyle. Alkol ne oldu? Alkol, önce beyin sıvısına gidiyor. Onun beynine gidiyor. Beyni ne yapıyor? Bazı mekanı çökertiyor muhtemelen böyle. Çalışmıyor muhtemelen böyle. Ne yapar alkol olan kişi? Yani istese bile böyle kendine bir kontrolü kaybediyor muhtemelen. Yürümesi değişti böyle. Onu değişti böyle. Direksiyonu tam kullanamaz. Bunlar değişir muhtemelen böyle. Yani beyin gidiyor muhtemelen. İnsanda insana beyin de muhtemelen. Eğer bir insan beyni özürlüyse ne kadar bedeni sağlam olsun fiziksel açıdan ama insana geçmiyor muhtemelen. Mesela bir anne, bir baba. Allah korusun evladı beyni özürlü muhtemelen böyle. Büyüdü tabii çocuk mesela, kız erkek olsun böylece. Onunla bir konuşamaz evladı muhtemelen böyle. Beyin gidiyor böylece. Arka olan kişi gözden belli muhtemelinde. Gözden yanma başlar gözlerinde. Gözü yanma başlar gözlerinde. Sonra kaşıntı başlar, deri kepeklenme başlar derisinde. Sonra anemi deniyor, anemi. Yine kansızlık muhtemelen böyle. Kansızlık böyle. Çok vitamini tahrip ediyor alkol muhtemelen. Böyle. Sonra pankrasa gelen salgı da önlüyor. Onların önlüğü böylece. Çok besmeler sindirilemiyor midede. Yani beslenme yetersizliği başlıyor. Anemi kansızlık başlıyor kişiler böyle. Ondan sonra tabi ne başlıyor kişiler böyle? Sinir sistemi bozuluyor. Kişi sıkıntı, bunalım, darlık, acelecilik, perişanlık ve toplumdan kopma. Yani böyle, kopma böyle böyle. Sonra zamanla oldu alkolik. Alkolik midir muhtemelenler? Bir kimse alkolün zararını biliyor. Bırakmak için bırakamıyor. Muhtemelen. Allah korusun. Kişi oraya geldi mi artık tehlikeyle başlıyor. Yani alkolün zararını biliyor. Hastalıklara kapılıyor. Tıbben biliyor. Akıllı kişi, doktor bir olsa kendisi, yani bunun alkolün zararını biliyor, bırakmak istiyor, bırakamaz. Bir de sabahları alkol olur muhtemelen. Yani normalde tam alkol olmayanlar, gece içerse almaz alkol muhtemelen böyle. Eğer bir de sabah alkol arıyorsa, alıyorsa, alkol olur muhtemelen böyle. Artık ondan sonra işi bitti muhtemelen böyle. Yani son ölüm ve intihar bir hatta böyle. Dayanamaz kendisi bu şey, Allah korusun böyle şey. Bunlar yıllar önce Bursa'dan otobüste geliyorum Adap Pazarı'na. Geleceğim arabaya gittim oradan. Ben pencere kenarındayım otobüste. Yanıma biri geldi. Şöyle temiz giyime böyle takım ve selam ve şeyle. Elde çantası var. Tabii selam kelam yok. Öyle bir toplum oldu muhtemelen şimdi böyle. İnsan kısmıyor böyle böyle. Kalktı yok selam kelam. Oturuyor yanıma. Konuşma tabii böyle. Önümdeki sigara içiyor. Önümdeki. Ben pencere kenarındayım. Pencere çekiyor şimdi bunu dumanı böyle. Bana doğru geliyor böyle. Ben tabii bir şey diyemiyorum öndekine. Yalnız almasın diye. Almasın diye. Mendil aldım böyle. Dumanı şey yapayım böyle. Kendim sakın yapayım böyle böyle. Yani görsün de. Belki bırakır. Ama o iş derdi onda. O çekiyor. Pasu çekiyor böyle sigara böyle. Şimdi yanındaki oturan baktı bana, dedi, razı mısın sigara dumanından? Rahatsız olun dedim böyle. Onu kendini tanıttı. Bulut Üniversitesi'nde profesörmüş kendisi muhtemelen böyle. Araştırmış kendisi sonra böyle. Ben de araştırdım dedi böyle, sigarayı dedi böyle. Buna tek bir ifade bir şey bulamadım dedi böyle, böyle böyle. Yani her iş o kadar çok mu zararlı böyle böyle, sayılmadı maddeleri, yok dedi. Ama dedi, her akşam ben dedi, şarap içerim ben bunu, kendi baktım böyle. Bir bardak, karışmadım böyle. Her akşam bir bardak şarap içerim ben böyle, böyle. Benim de usulüm öyle muhteremler, yabancı ilk konuşurken söyleyip kesmem. Konuşsun, önce bir anlayayım, yani ne yönden ameli, fikri, görüşünüzü böylece, iş dışında anlamaya çalıştığını böylece. Bu konuştu tabii, işte şahabında faydalanır sanırım böyle muhtemelen. Her akşam içtiğine bir bardak içtiğine. Bir anda dedim ona, sanki böyle bu konu kapanmış gibi. Dedim, hocam dedi, hoca da tabii profesörle, hocam dedim böyle. Bir dedim, cihaz alıyoruz, elektronik bir cihaz. Buzdolabı olsun, başka bir sorun böylece. Ve aktif bir cihaz alındı böylece. Bunu bir dedim, kullanma kılavuzu öyle böyle, kılavuzu böyle. Kullanma, nasıl kullanacak böyle böyle. Şimdi de aldığımızda bu yeni elektronik cihazı böyle böyle. Kullanma kılavuzu uygulayacak mı daha iyi? Yoksa kafasını yapacak, kafasını yapacak böyle. Olur mu kafaya, olur mu kafaya böyle böyle böyle. Onu uyma gerekiyor dedi böyle. Dedim, bak hocam dedim böyle. İnsan makine değil mi? İnsan makine. En mükemmel makine insan, en mükemmel makine insan böyle böyle. Yani insanın beyni, gözleri. Hatta dedim, Darwin demiştim, Darwin. Var İngiliz doktoru meşhur o kefere. Demiş Darwin muhtemelenler. Kendi doktor kendisi de, inceli gözü de. İnceli diyor, kafam karışır oradan böyle. Yani göz kaç tabaka oluşuyor böyle, tabaka tabaka. Eğer tabaka yeri değişsin, insanı göremez muhtemelen. Ama gene inanmıyor yaratacağım muhtemelen. Gene maymundan işte oldu diye böyle insanı gene, kendisi kefere. Dedi ki ben şimdi bana, bak hocam dedim böyle, o zaman daktilo var. Yok zaman bilgisayar. Şimdi daktilo dedim böyle, tuşa basmadan kendini yazar mı? Yazmadı, yazmadı. Dinliyor beni böyle. Hadi böyle. Yani öyle bende intibar verdi ki yine kaçtı diye böyle. Din ilgisi yok ama. Öyle bir ortaya düşmüş kendisi böyle. Yalnız. Neyle gerekiyor buna? Bir parmağı basması gerekiyor ona. Parmak, tuşlara basması gerekiyor böyle. Ama küçük bassa olur mu? Olmaz. Okumazdan birinin bassa olur mu? Yine olmaz mı? Dedim, insan dedim gelince dedim böyle. Diyorum ben böyle bak. Bak insan benim kadar hücre var dedim böyle. Kaçlı hücre var insan bedeninde. Trilyonlarca hücre var insanın böyle böyle. Bu hücrelerinden böyle her bir tuşa basar gibi bak yerine gidiyor hücre böyle böyle. Yani göze giden hücre, kulağa giden, ayağa giden, dişe giden, iç organlara giden böylece. Eğer dedim haşa yaratıcı olmasa, yönetici olmasa, şu dedim evrenin bir Rabbi, yaratıcısı, hallakı olmasa, yine yaratılmaz, imkansız yaratılmazsa böyle böyle. Yani hücre başıboş olsa, hücre başıboş olsa, başıboş olsa böyle. İki göz var böyle. Gözün hücre hücum eder, sağ göz şişer. Sağ küçük kalmaktır hemen böyle. İki böbreğin biri büyür, biri küçük kalmaktır. İki olan o organlar. Ayağın biri uzun, büyür, insan da var böyle. Sokkan böyle. Hedim dişler dedim ben, he dişler dedim ben herşey. O an ayeti okudum kendisine. Erdim dişler dedim ben, dişlere baktım. Bugün erdim diş hekimleri, bak fakülte okuyorlar, saç görüyorlar böyle, deneyim yapıyorlar. Ama yine de olmuyor, olmuyor, olmuyor dedim böyle. En iyi diş hekim biliyorsun dedim böyle böyle. Üç gün sonra insan gidiyor, okey, burası benim vurdu. Burası vurdu. Onu eğiliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, yapıyor. Zor. Bazen böyle, yani sırt önünde şu dişi düştü, dişleri düştü, dişleri düştü. Eğer dünya bu dişlerin başı boş olsa, yaratıcı olmasa böyle, rubiyet, otorite olmasa, dişlerin biri daha uzar, öne gider, aralık eder, yamuk eder. Ne oldu insan böyle? Mevlam buyuruyor bak. Elli zihni füsevvâke bak. Elli zihni füsevvâke füadelek bak. Elli zihni halakake füsevvâke füadelek bak. Elli o Allah ki Celle Celaluhu halakası yaptı böyle. Füsevvâke tesviye üzerine ver bak. Her organın şekilleri, dişlerin şekilleri böyle. Sonra feadelek, tam dek adamı diyor böyle. Az dişler altı aynı bakın böyle. Öndeki dişler böyle. Örtü dişler böyle. Altı da bu şekilde böylece. Yani bir milim uzun olsun bir milim yapışmaz bunlar böyle böyle. İzne kadar geldik. İzne kadar geldik muhteremler. Yani elhamdülillah bir hesabını kendisi böylece ben de hiç de namaz kılmıyorum dedim kendisi böyle. Yani ne cuma ne bayram kendisi muhterem böyle. Benim de ailem bir ailesi var böyle böyle. Ben böyle adına doğdum büyüdüm ben dedim. Bizde namaz yok bizim bize böyle. Öbür de ben namaz kışkınmadı böyle. Necim de yokmuş okuyla böylece. Ondan sonra ben işlerle namazı başladım muhterem böyle böyle. Bir de günümüzde uyuşturucu var mı? Günümüzde muhtemelen. Daha bu alkolde geçti bu muhtemelen böyle. Hele genç çocuklar için ortaokuldan başlıyor, İslam başlıyor, uyuşturucu. Uyuş hapları yapıyorlar. Aslı bunun esadır, esad bunun başı. Bu harfiyen eroyumut, onu daha pahalı nokta bu şekilde. Yani gençler bundan çok korumak lazım muhtemelen, ana baba muhtemelen böyle. Uyuşu alışan bir genç artık elden çıktı gitti muhtemelen böyle. Onun şeyimiz zor muhtemelen böyle. Çok zor Allah korusun bunlara. Koruma gerekiyor bunlara muhtemelen böylece. Uyuştur da o da beyni çökertiyor muhtemelen. Beyni çökertiyor muhtemelen böyle. Önce tatlı gören böyle evi. Sanki bir beyin dinlenir böyle. Her şeyi unutur. Hayal görmeye başlar. Öyle kendine bir şey verir, öyle gibi gelir böylece. Ama beyindeki hücreler tarif olunca, çökme başlayınca sıkıntı başlar, darlık başlar. Bir de korku sorunları, saldırgan olan bir tane. Yani polisiyle saldırımdan bunlar böyle. İşte örgütler buna faydalı muhtemelen, örgütler bunlara yapar. Alışta bunları bu uyuşturucuya, üstünü vurur, canlı o bakalım muhtemelen. Her şey yapalım Allah korusun bana muhtemelen böyle. Biraz gelelim inşallah kumara muhtemelen inşallah kumara. Kumara Mevlam buyuruyor. Vel meysiri meysir. Yüsürden gelir kökeni. Yüsür kolay demek böyle böyle. Şimdi bazı hayvan türleri bile toplumsal hayat yaşıyorlar. Arılar karınca muhtemelen böyle. Toplumsal koruyun artık onlara, yavrumlara. Bir pelite arı beyi var, işarlar var, dişarlar var, şu var mı böyle. Ancak o şekilde petekte bir disiplin sağlamış oluyor böyle, bal olmuş oluyor böyle. Şimdi hayvan türlerinin bile bazıları bakın toplumsal işleri böyle, koruyun işleri böyle böyle. İnsan, insanlar böyle muhtemelen. Yaratılan insan medenidir insan. Medeni yaratılan böyle. Medine'den geliyor. Şehir demektir yani. Şehirli anlamına geliyor. Medeni. Şimdi bir insan tek yaşayamaz baktığım böyle. Kimse yapmaz böyle. Efendim ben ilkiyle yaşayacağım. Ormanda kalacağım. Kalama ağaç geçersin. Destire lazım. Ne yapacaksın? Balta lazım. Ateş yakacaksın. Tencere lazım, kap lazım, bir şey lazım tabii böyle. İnsan muhtaç bir durumda var böyle. Şimdi kumarda ne var? Kumarda toplamak kişinin faydası olmayış tabii bak böyle. Hatta işte ekonomide muhteremler, mesela boş bir arsa var, boş bir arsa böyle. Arsa Ali'nin, Ali'nin sattığı Hasan'a bir şey kalmadı der bunda muhterem böyle böyle. Arsa hatırlıyor bu şeyi böyle. Arsa alan kişi onun için bina yaparsa İşleri kurar zaman olur muhtemelen böyle böyle. Yoksa arsa 10 kişi değişsin böyle. Arsayın arsa ver 40 sene, 50 sene. Yani her insanın bu kadar topluma katkısı lazım muhtemelen böyle. Bunun için bizim Mevlam'dan bir sevmelim hırs, ihtiyaç var muhtemelen hırs böyle. Eğer biz Allah hırs vermeseydi toplum yaşamaz muhtemelen böyle. Şimdi adı değil mi? Şöbrek muhtemelen. Tırışlar mesela. Ta Avrupa'ya gidiyor. Asya'ya gidiyor muhtemelen böyle. Gece gün uykusu kalıyor, hudutta bekliyor, gümrükte bekliyor, soğukta kalıyor, gümrükte kapanıyor, şunlar oluyor, bunlar zahmet çile çekiyor bu şekilde. Tarım uğraşan kişi, Yani kendi yeterinden fazlasını yapıyor. Hırs olmasın ne yapar? Uğraşmasın mı böyle? Kendi yapar böyle. Hırs ile yani kişinin ne kadar olursa olsun serveti daha çalışmıyor. Hırs böyle böyle. Ve bu da lazım muhtemelen böyle. Tabii helal olmak koşuluyla bu da lazım muhtemelen böyle. Ticareti bu şekilde böylece. Şimdi kumardan alalım muhtemelen kumarda toplumsal hayata, ekonomiye bir şey kazandırmıyor muhtemelen böyle böyle. Ailenin cebindeki veliye geçecek. Onun parayı görecek muhtemelen böyle. O kadar böyle. Para yer değişiyor. Arsa değişiyor gibi. Aynı arsa. Para o canım bu cebi işe muhtemelen böyle böyle. Orada ticaret yok. Sanat yok. Meslek yok. Böyle. Alışveriş yok böyle. Yani bir toplumun bir farası yok muhtemelen böyle. Farası yok. Bir de İnsanın da beyni sinirsen bu dayanamaz muhtemelen böyle, kumara muhtemelen böyle. Yani kumara bazda dayanamaz muhtemelen böyle. Dayanamaz muhtemelen böyle. Neden? Gerilim muhtemelen, gerilim böyle. Yani kazanma hırsı, kaybetme korkusu. İki arasında ben böyle. Yani hem kazanabilir, hem kaybetmeyebilir böyle. Hırsla ne yapıyor kişi böyle? Gerilim böyle. Sinirsen gerilmiş muhtemelen böyle. Azam şey yapmıyor, insan kaydı bu şey böyle. O da saatlerce o da konu başlamında hatırlar böyle. Şimdi dün akşam Hristiyan'ın yılbaşısıydı. Akşam hatırlamalar. Bir aklıma geldi de dün akşam içtiğiniz içki dünyada ama dünyada. Yani su gibi içki içildi. Dün akşam hatırlamalar. Dünyada hatırlamalar. Dün akşamki tüketen içkinin dediğin parası toplansa 10 sene yeterdi, yoksullara yeter muhtemelen böyle, açlara yeter böyle. Yani dün akşamki içki. Bir de pahalı yerde içtikim bazı özellikle. Oteli şurada, burada, lüks yerde yaşayan işler böylece. O 20 katı pahalı şey böylece. Dün akşamki içkiye verilen para toplansa muhtemelen böyle. Açta var dünyada muhtemelen. Çünkü açta ölü muhtemelen. O para 10 sene yeter onlara. İçki. Tabii bir de kumar da bu işe giriyor. Bir de ne var Türkiye'de muhteremler? Milli piyango deniyor muhteremler. Hiç ama milli kelimeyi oradan kaldırsa hiç olmasa olur mu? Yani milli piyango. Piyango kumar muhteremler. Ne diyorlar? Ben bir şansımı deneyim. Kader var ya ama İslam'da. Kader iman var. Ahmet'i de hayrı beşiğin altı hala. Kader iman mı muhtemelen böyle? Kader ne demek? Her yerde belirlenmiş muhtemelen. Tabi olmuş muhtemelen böyle. Olmuş bu şekilde. Şimdi bu şans ne oluyor? Şans, rastlantı böyle başıboş şey böylece. Ve kim oradan kumardan muhtemelen para kazanırsa hayır ver muhtemelen böyle. Aynı faiz gibi. Faiz umurlu gibi böyle. Kim faize battı mı, bu neye benzer? Araba kuma battı, çamura battı mı böyle? Gitmiyor. Acemi şöyle ne yapar? Gaza basar, tekrar hız döner ama aşağı yerini daha aşağı basar. Yani faize giren, üstüne faize girer, batar muhtemelen. Haram da bunu muhtemelen böyle. Haram da bu şekilde böylece. Ve bunun dışında, yönetim dışında, yani veren de haramın parasını verdi günahkar. Alan da çıktı çıkmasın günah girdi tabi muhtemelen bu şekilde böylece. Bunun dışında ne kadar şans oyunlara denen oyun varsa ama sportif, sporla ilgili olsun böyle, at yarışı olsun artık böyle. Günümüzde çok şey var tabi ben bilmiyorum hepsini bundan muhtemelen böyle, böyle. Ne varsa hepsi haram bundan muhtemelen. Neden? Bunda ne olacağı belirsiz baştan. At yarışı mı değil mi mesela? Şu at tutuyor böyle. Böyle. O da geçiyor, biz geçebilir. Ne olacağı belirsiz. Demek ki ne kadar şan oyunda oyunlar varsa hepsi kumar muhtemelen. Haram yer muhtemelen. Haramdır. Nasıl haram böyle? Hadi geçti ben. Necis, pis muhtemelen böyle. Alman parada haram. Orada geçen vakit de haram. Ömür de yazık da bu şekilde, sağlığı zararlı bu şekilde böyle şey. Bir de bunun dışında muhteremler, daha kumarın çok geniş kapsamı var. Geniş kapsamı kumarı böyle şey. İki kişi. Tavşı bir meseleyi. İki kişi böyle. Böyle ki İslam'ı konulsun. Fıkıh konulsun mesela böyle. Bana göre böyle diyor. Ve bana göre böyle. Bana göre böyle. Peki ne yapalım? Buna gidelim birisinden soralım. Eğer benim dediğim gibi ise sen bana şu kadar para vereceksin böyle. Sen alırsan ben sana vereceğim böyle. Bu da kumaktır. Kumar. Yani tartışırız konuyu. Tartışır konu ne olsa olsun böyle. Haber olsun, şey olsun böylece. Böyle ki fıkıh konusu olsun böyle. İslam konusu olsun böylece. Eğer benim dediğim doğruysa sen bana para vereceksin, onu vereceğim. Sen gidip ben sana vereceğim. Böyle. Buna gireyim böyle, böyle. Şimdi iki tane mesela çocuk denen böyle bir şey ezberleyecekler böyle. Ezberleyecekler. Ne diyorlar buna birbirlerine? Eğer ben önce ezberlersem sen bana verirsin 5 lira mesela çocuk. Sen de mesela 5 lira vereceğim mesela. Bu da kumara giriyor mutlaka bunlardan böyle. Yine hanımlar da el işi yaparken mesela daha böyle aynı şeye başlıyor. Aynı günde başlıyor böyle. Toplanıp karar verip başlıyor bu şekilde. Eğer diyor işte kim önce yaparsa onun şu para olacak böyle. Yarışma. Ya iki kişi güreşiyorlar tabii. İki kişi güreşiyorlar. İşte sen kazansan ben sana sen bana yapıyorsun böyle. Kumara giriyorum böyle. Yalnız üçüncü şahıs olursa kumara girmiyor. Üçüncü şahıs olursa tabii böyle. Girmiyor böyle. Mesela bir baba, anne, okulda hocası. Çünkü bir ödev veriyor. Kim bunu yaparsa ona şunu ödülü vereceğim mi? Kumar vereceğim böyle. Kumara giriyor muhtemelen böyle. Nasıl kumara giriyor? Tarafin dinliyor bu. İki taraf böyle böyle. Gerek iki kişi olsun, gerek grup olsun mesela böyle. İki takım mesela, mahalle takımı. Bu oynayacak, maç yapacaklar. O kanısa buna verecek muhtemelen böyle. İki takım. Mahalle takımları mesela. Toplanmışlar böyle. İki takım kurmuşlar. Maç yapalım. Bir kazansak, sıfırı şükür verirsin böyle. Hoca böyle. Demek ki üçüncü şahıs, yani buna iştirak etmeyen, para koymayan, ortak koymayan kişi olursa, ödülem olursa, olur muhtemelenler. Mesela günümüzde Kur'an yarışması yapılıyor böyle. Helal muhtemelen böyle. Yapısı böyle yapılıyor böyle. Çünkü ödülü veren bir grup, yok kurs hocası kimse mesela böyle şahıs kim olsa böylece, buna girmiyor bu. Bu da kumara girmemiş oluyor böyle. Şimdi içki ve kumarda ne olur muhtemelen? İçki kumarda böylece. Kumarda kişi böyle bir kaybetti mi de bir gecede bütün sebebi de gider muhtemelen. Benim çocukluğumda biri vardı Allah pazarında çocukluğumda. Adı Yahyut herhalde. Yahyut adı. Adı belki de niye öyle konuşuyor muhtemelen? Kumarcı. Adı Yahyut der. Yahyut derdim. Meşhur kumarcı böyle. Meşhur kumarmış böyle. O kadar şimdi bu şekilde. Bir gecede bunu içki içirmişler. Diğerleri muhtemelen. Alkol vermişler muhtemelen böylece. Oturmuştu konum masasına. Ne var hepsi gitmiş böyle. Her akşam muhtemelen böyle. İçmişler kendisine böyle böyle. Yani içki ve kumar ne yapıyor? İnsanı mahvediyor muhtemelen. Akılda gidiyor, beyinde duruyor. Akciğeri kanser olabiliyor. Virüsler hastalığına yakalanabiliyor böyle. Pankreas gidiyor. Yani sinir sistemi bozuluyor, beyin duruyor, her şey gidiyor, çevreden kopuyor, işini ihmal eder muhtemelen. İşini artık boş yere muhtemelen. İşini yer duram ermez böyle, işinden soğur, evinden soğur, eşinden soğur, çocuksuna sahip çıkmaz, evine bakamaz kişi böylece. Allah korusun ölmeden ölmüş olur muhtemelen bu şekilde böyle. Peki bunun kurtuluşu var mı muhteremler? Şimdi bunun kurtuluşu var mı? Var muhteremler. Olmasaydı eğer sahabeler olamazdı sahabe muhteremler. Mekke müşrikleri Medine müşrikleri, İslam öncesinde her birine alkolik hepsi muhtemelen. Alkolik böyle. Kedi yaparlar şarapları. Kurumadan yüzünü yaparlar kendilerine. Küpleri yaparlar kendilerine böyle. Hatta günün içeride gülüz bile muhtemelen böyle. O zaman çoğun varsa cariyesi vardı, cariyeler yerine. Köle kızlar vardı böyle bunlar. O köle kızlar def çaldı bunlar, şarkı söylerdi. Bunlara ikram eder bir şaraplarını. Yani Mekkelilerin, Medine'nin İslam öncesi zamanındaki dönemleri, vakitleri iş yoluna günüz devamlı alkol başına muhtemelen böyle. Alkol muhtemelen böyle. Cariye def çalar, şarkı söyler bunlara, endirir bunlara, toplu arkadaşlarına böyle bunlar. İş yerli muhtemelen. Tam alkolük. Alkol muhtemelen bunlar böyle. Peki ne oldu bundan muhtemelenler? İslam'a girdiği anda bir kelime şahit bile muhtemelen böyle. Kelime şahit bile. Anlamını bilerek, inanarak böyle, peygamber hakkı kabul ederek bu şekilde Kiyan Şehri söylediği anda aldığı manevi feyiz de muhtemelen. Ruhsal güç böyle böyle. Şimdi beden nefis var, ruha muhtemelenler. Hangisi güçlüyse o egemen oluyor beden muhtemelen. Yani böyle böyle. Ruh güçlendiği anda, ruh güçlendiği anda egemen oluyor beden muhtemelen. Böyle. O aşıyor bu şekilde. Bunun için hatta içki haram olmadan önce, hatta gelmeden önce muhteremler Medine emirlerde bu ayet-i kerime nazil oldu. Ensardan biri, Medine yerine birisi böylece çağırıyor bazı sahabeleri, sahabeler. İçki haram değil ama zaman. İçki işi var böyle. Akşamları kılacaklar. Yeri geçti imam oldu. La'yı unuttu. La abudeyene abude dedi böyle. La abudeyene la abude. Tam ters manada. Zıt manada gelmeye böyle. Ve oldu olmadı derken bu şekilde. Su ayet-i kerime geldi. Ayet-i kerime geldi. Demek ki sahabeler içkiyi bırakabildiğine göre bıraktığına göre muhteremler. Demek ki insan işte bırakabilir muhteremler. Ne gerekiyor ama? Önce o toplumdan, çevreden kopması gerekir muhtemelen böyle böyle. Bunlar şöyle 40 sene kadar önce Aziz Cami'nin yanında biri vardı, o çevrede oturan biri vardı. Alkolik muhtemelen. Günüzde alkolik böyle böyle. Alkolü aldı mı da fazla hep camiye gelirdi, camiye gelir. Yani girmezdi ama yetenek oldu camiye böyle böyle. Tabi bunu gören cemaat herkese bana ters bakıyorlar böyle, şartıyorlar bu şekilde. Ben içimden doğdu ki bu alkolik ama hep camiyetten dolaşıyor bu. Yani bu işte bir şey var. İşte bir şey var. Bunu cami çekiyor ruhunu. Ruhu bunu cami çekiyor ama gelemiyor. Gelemiyor böyle. Onu tabi konuşamam kendisi alkolik anında. Anlamaz zaten böyle. Dini anlamaz zaten bu şekilde. Dua ederim buna kendisine böylece. Ama ben bunu iyi danıyorum muhtemelen böyle. Böyle yapalım karşısında. Görün falan böyle. Geçten bu şekilde. O beni görün toplanıyor böyle. Toplanıyor şöyle beni görünce böyle. Yani sevindir böyle. Ben görelim şey yapalım ki istedim bu şekilde böyle. Sonra Ramazan ayı geldi. O Ramazan ayı ben orada sohbet yapıyordum. Teravih önce. Orada yapıyordum muhtemelen. İkinci akşam, üçüncü akşam olacak. Camiye sohbete gittim. Tabi namazdan önce. Bakın muhtemelen, vallahi muhtemelenler, ilk cama o gelmiş cam muhtemelen. Öyle olsa muhtemelen, ilk ben, camda boşlar ben. Erken gittim ben tabii. Gittim vallahi billahi muhtemelen böyle. İlk olarak o camiye girip önünde oturuyor muhtemelen böyle böyle. O gün bir sevindim muhtemelen böylece. Hep devam etti muhtemelen böyle. Orada namaz devam etti ve içeri baktı muhtemelen kendisi böyle. Baktı kendisini. Yine bir gün biri anlattı. Taksi şoförü yapmış kendisine. Dolmuş yapıyormuş. Karasın bir köyüne yolcu götürüyor gece. Alkolümüş an kendisi böyle. O durumda. Dönüşte geri dönerken tabi tane ıssız yollar. Köy yolundan, Karasın köy yolundan gelirken ıssız yollarda başı bu şarkı söylemeye muhtemelen. Alkolü ya böyle. Şarkı söylemeye başlıyor. Bakın muhtemelen. Neler oluyor böyle? Şarkısı bu işine bir geliyor ki böyle, Allah demek işine geliyor. Bir adamlar var. Alkol mu tabii böyle? İşine bir geliyor ki bile Allah demek. Başlıyor tıraştan böyle. Allah, Allah deyince onu şey kalmadı. Yani alkolükken beni bir Allah Allah deyince bir işten doğunca gibi bu şekilde buna zevk alıyor, hale değişiyor. Yolda yola tevbe ediyor. Allah'ım ben bunu bıraktım. Allah'ım sen bana verdin Allah'ım. Tevbemi kabul et. Ben ama başlamadım. Derler. Eve geliyor. Böyle zile basıyor. Hanımı da korkuyormuş ama gelirken ben. Nasıl geçeceğimi bilmiyor tabii böyle. İşte geliyor. Aksırıyor, öksürüyor, kusuyor, musuyor, bağırıyor, çağırıyor, kavga edeceğim bunda böylece. Yani kanlar gelirken tedirgin kanlıyor böyle. Nasıl geçecek bu şekilde böylece? Aşağıya kanın kapıyor işte, bakıyor. Allah Allah, bir sakin ama. Ama kokuyor. Alkol ama böyle. Kokuyor alkolü ama sakin bir durum yapmışım böyle böyle. Cık, ne olacak buna bu şekilde derken böyle. Diyor hanımına ben diyor tevbe edeceğim diyor. Banyoya giriyor muhteremler. Gusül abdestini alıyor bile hemen orada. İki de tevbe namazı ağlama başlıyor böyle. Namaz başladı. Hacı da gitti muhteremler böylece. Elhamdülillah. Belki başkan burada kendisi demek. Sohbete geliyor. Bilmem başkan buradan bilmem. Muhteremler. Elhamdülillah. Dönüş yaptı muhteremler. Demek ki dönüş yapılabiliyor muhteremler böyle. Uyuşturucu bağımlısı olsun, alkol bağımlısı olsun, eğer içinde bir azim böyle bir güç, iman gücü olursa bir de o arkadaşlardan kopması şart muhtemelen böyle. Onların kopması gerekiyor. Bir de meşhur Erzurum Hakkı'da vardır. İbrahim Hakkı'da vardır. Kitabı vardır. Marifetname kitabı var. Marifetname kitabı var böyle. Gerçekten zamanın büyük evliyası. Hakkıullah'ın müridi kendisi, Siirt'te kendisi. Bu Erzurum'da Hakkı Hazretleri'nin iki oğlu var muhteremler. Bir babası yanında devamlı böyle. Bir içki işi okudu böyle. İçki işi muhterem böyle. İçki işi yok. Tabii Hakkı Hazretleri nasıl ediyor falan bazen böyle. Peki yemek gidiyor ama gidiyor kendisi böylece. Bir akşam bakıyor oğlu gitmemiş iş içmeye. Ne gitmiyor oğlum diyor. O diyor parayı mı koymuş gidemeden bahşiş içmeye böyle diyor. Bir de borcum var diyor. Vermiyor şimdi bana diyor böyle. Şimdi tabi bunda evliya muhtemelen böyle. Yani babası büyük evliya da kendisi. Keramet sahibi çok muhtemelen. Kitabı var Marifetname. Yani tam tasavvufi böyle özü kitabında. Bu tabii keşfi açık. Yani oğlunun ilerisini görüyor muhtemelen böyle. Görüyor böyle. Yani vaktine gelmesini tabii bekliyor. Bekliyor böyle. Bakıyor ki artık oğlunun vakti geldi gibi geliyor. Ersine gidiyor meyhaneci muhtemelen. Meyhane. Mey Farsça şarap anlamı gelir. Farsça. Mey Farsça şarap. Hane şarap evi. Satılan yer anlamına geliyor böyle. Meyhaneye gidiyor babası. İşe girmiyor tabii. Çağırıyor yani gel bakalım buraya. Oğlumun sana borcum var. Ne kadar çok alıyor. Onun borcunu veriyor muhteremler. Abi de meyhaneci oğluna. Ya gelsin de artık baba ödedim borcuna. Ne olur gidip sonra babam verdi. Benim, o eyvah mı diyor verdi muhterem. Hemen tevbe edeyim muhteremler böylece. Bir evli olmadı gençler muhteremler böyle. Yani dönüş muhteremler. Çırpınma lazım böyle. Şimdi bir gemi muhtemelen. Mesela dalgaya kapıldı, fırtınaya kapıldı değil mi? İskele böyle yanaşamadı, kare oturdu. Genelde kaptan, o gemi kaptanı yine bunu keyimkanı pek yüzüremezler gemiyi kaptana gemi muhtemelen. Bir çekici gemi lazım böyle. Şimdi bunlara buna benziyor muhtemelen, arkalıktan muhtemelen. Yani çoğu pişman muhtemelen böyle. Pişman muhtemelen böyle. Hayatta memnun değil muhtemelen böyle. Ya bak işte bırakayım onları bu şekilde. Ne gerekir bunlara muhteremler? Bunlara yardım etmek gerekir bunlara muhteremler. Bir gece Mekke'ye mükerremede bir Hintli bir alim, profesör sohbet yaptı. Altının karşısında orada böyle, yaslamazın sanırım. Yani Araplar da yaptı böyle. Ben orada bulundum akşam orada. Şöyle başladı muhtemelen işe. Dedi ki Mekkelilere, siz bizim abimizsiniz. İslam'dan öncüsünüz bizden. Arapçayı iyi biliyorsunuz, konu biliyorsunuz böylece. Ama dedi, sizin dedi, dedeleriniz dedi böyle. Yunanistan'a gelmişler, biz amacıyla. Ama onlar dünyadan ziyade uhrevi ticareti tercih etmişler böyle. Onların dedi, sizin denizine de uyarmasıyla bizim de ecdadımızın Müslüman olmuşlar böyle. Ben size teşekkür ederim Reşit Bey böyle. Ben size teşekkür ederim Reşit Bey böyle. Sonra şu anlattı muhteremler. Bir dedi çocuk. Düşür dedi böyle. Sokakta oynuyor. Kışın çamurda batağa düşmüş çocuk böyle. Üşümüş çocuk. Burnu akıyor. Altın işlemiş. Altına kaçırılmış, pisliğin altına böylece, mis gibi kuruyor böyle, üstüme çamur böyle. Dedi ki işte bu çürüğü gören kişi ne yapardım böyle, ama çürüğe böyle, bakmazdım böyle, geçerim böyle. Annesi onu gördüm, ne yapardım, koşar dedim, canına gelen koşar. Geliyor ama Allah'ım böyle dedi. Onu eve götürdüm böyle, üstüne sorakam da böyle. Mayını sokar, temiz çamaşırı gel dedim, buna basar dedim böyle. Biz de böyle yapalım muhtemelen böyle, aman böyle. Bir din kardeşim bize baktı ki de böyle, arkada bulaşmıştı böyle. Pisliğe bulaşmış, kusuyor, pisliyor, şunu mu yapıyor böyle. O duruma gelmiş zavallı, yere de kapalı düşman bir şey böyle böyle. O an bir yanmak geçmedi muhtemelen böyle. Onu sahip çıkardı böyle. Bir de ana şefkati ki onun yanaşalı yoktu. O şefkati böyle. Acıyamadı muhtemelen bunlar. Kurtarmak çalışamadı. Bir kişiyi kurtarmak muhteremler öyle buyuruyor ki evliyalar Kabe tamirini de eftalim böyle bir kurtarmak böyle. Bir kurtarmak muhteremler böyle. Hatta bir gün Peygamberimizin huzuruna otururken böyle Müslüman bir sahabenin biri birine kızdı da Allah seni anlasın dedi böyle. Allah seni anlasın dedi böyle. Sus dedi. Sus ne yapıyorsun bu şekilde? Ümmetim benim o. Ben onu kurtarmaya çalışıyorum. Aziz cemaatimiz neme lazım bize bugün neme lazım yani. Sen karışma. Böyle. Boş bulan böyle. Yanlış bulan böyle. Kalmak lazım muhteremler. Kalmak lazım böylece. İnşallah alemler nasip etsin muhteremler. Ona kurtulmayı nasip etsin Mevlam inşallah muhteremler. Yeter Fatiha.